Ez az, ami éltet, majd sok-sok év viccet vétett. Szenved ilyet, nem mi társ, és ha leszáll az én, nem számít semmi más. Csak a tánc, más semmi, csak a tánc, és ennyi. Csak a tánc, más semmi, csak a tánc. Csiviem, ha megjöve remek, mint a Jersey. Reddenek, mekkora vesdéket csinálunk. Királyú zenével éljük a világ. Mennyi este polba de mennyi lesz? Mennyi? Mindig erre várok, mert kell nekem. Veletek maradok, veletek, veletem reggeli. Táncoljunk, la-la-la, la-la-la. Csak a te, csak a te. De te is érzed. Érzem, tészed. Hogy visszahúz, ha átéltem. Vissza, vissza, vissza. A holnap várhat. Engedd el, baby. A tánc az örök élet, lenni kell. Csak a tánc, csak a buli, dobd el a bajokat. Diszkós, így már nyomja a dalokat. Visszakadtuk lent a parkettel. Tudom a tánc, hogy csak velem a K.O. lehet. De majd reggelre, megtart ez a pár. Csibélyem a megköm, merevek, hogy egy sorszín. Rendben ez ekkora